करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके आई वो सही हूँ मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी करूंगी ना ना ना ना तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना